baixamos un poquinho música e vamos a falar cunha muller, unha muller galega, unha muller forte, Tonda Saxa, que nado alá no Couto Misto, precisamente, tocando con Portugal. Vamos a falar con Carmen Penín, Dous na Fronteira. Moi boas tardes, Carmen. Boas tardes. Boa tarde, querida amiga. Benvida. Moitas grazas por atendernos. Enhorabuena que me enterei por aí, díxeme un paxariño que hai alguén de cumpleanos, pode ser? Sí, este meu compañero que teño aquí o carón, parece que ten o sorriso así, de orella a orella. Sí. Graciñas, por a parte que lle toca aquí a él. Sí. Nós tamén compartimos con él. Xa me estou facendo cunha edade. Bueno, eso é importante, non? Ir cumplindo anos. Claro. Bueno, parabéns tamén para ti, porque, claro, según teño entendido, día 11, casi na seguinte fin de semana, pois outra vez a un sitio interesantísimo e importante, Pitois das Juñas, non? Sí. Ai, sí. Ese sitio, de verdade, que é especial. Especial para nós, pero que é especial porque o é, porque claro, manteñen as tradicións vivas, e... crean novas tradicións, como sí, no Brau, que fomos el día a unhas xornadas de conto popular, de contacontos, aparte, bueno, fan moitísimas actividades que as tradicións de sempre. Sí, señor. Eso fai que vaya moita xente de visita, e a verdade é que é unha aldea, bueno, decir aldea casi queda pequeno, porque é unha aldea moi grande, pero é unha aldea moi viva. Sí. Como digo eu, cando vou por algúns sitios, sobre todo pola provincia de Lugo, que é onde máis despoboación hai, e paso por algunha aldea, veixo sair fumo e peso a chimenea, digo, bueno, e que ainda queda algo de vida. Ah, sí, eu penso que do lado de Portugal é un poquinho diferente. Sí, sí, é verdad, sí, sí, que, sí, según pasas a fronteira, sí, parece que hai máis vida, non? Sí. Ves tamén no monte máis gando, porque ves máis terra cultivada, hai máis potencialidade, sí, con respecto a productividade, non? Sí. Tanto gandería como outras cousas que, cando menos, algo da administración participa aí. Algo se move. Sí. Pois non sei moi ben a como explicalo, porque a verdade é que nunca me parei así a analizar o tema, pero notase moito cando chegas, claro, non? E aínda estas grandes aldeas que mesmo teñen barrios, sí, pois casas rurais, sí, impresionantes, e dis tú, pero por que se a 15 kilómetros, a 5 kilómetros estamos nós que non, sí, non damos arrancado este rural, sí, non lo damos arrancado, non? E mesmo en Pitois, por exemplo, hai unha cousa que está sucedendo en toda Europa, penso, sí, eu, e tamén en España, non? Pero en Galicia e non, que é a volta ao rural, que sí, hai unha parella xoven que veu de Porto, teñen aí esa taberna celta, terra celta, sí, super bonita, eles son encantadores, totalmente integrados na aldea, sí, cos habitantes, sí, e aquí seguimos un pouco fuxindo, non, sí, cara a cidade, porque sí, claro, non hai traballo, entón que faz? Claro, non hai quizás eses medios, a xuventude de hoxe en día o que máis quere nunha aldea, nun sitio xa é ter pois esos medios de comunicación pretos, a tecnoloxía preta, e entón pois iso é o que lle fai quedarse nos sitios, como claro, e falando de esos sitios, por exemplo, como é na zoa onde son eu, pois está bastante despobada, e entón claro, pois creo que falábamos aí que non se senten, nada máis se senten os corvos, algunha pega, e claro, o cuco de cador en cando, pero outros paxariños, como canta o merlo, por exemplo, que ten unha música preciosa, xa non queda, porque non hai gando, sí, e o gando, sí, dá claro, moito que comer a esos, sí, bichos. Claro, nin hai gando, nin hai trigo, nin... Es nada. Pero eu penso que hai que poñer o pé no freno, porque sí, non pode ser, non igual que unha familia, o mellor, se tes un cachiño de terra, pois aforras un diñeiro tendo unhas leitugas, pois un país tampouco pode vivir sempre comprando todo fora, ten que sí, sí, potenciar o propio e dar solucións. Agora, sí, sí, sí, con internet, as carreteras que temos, que a verdad son boas as carreteras, sí, que temos. Bueno, en algúns puntos. Podes vivir en calquera lado, podes vivir en calquera lado, sí, pero tens que ter un, sí, traballo a menos de dúas horas, vaya. Sí, estamos filosofando con Carmen Penín, pero quería falar quería falar con dous na fronteira, que teño entendido que morres de ilusión por culpa dun traballo, dice que Cantos de Terra e Sal, non? Sí. Ai, sí. A ver. Que hai paxariños. Sí. Contanos, por favor. Bueno, pois, mira, esta é unha débeda que eu tiña dende hai moito tempo. Xa antes de volver de Italia, antes do 2013, falaba eu con Mauricio, e temos que facer un día esta cousa, este traballo, pero vaste liando con un e con outro e con outro disco. Bueno, tamén é un reto difícil coller Cantos da Terra e facelos doutra maneira, non? Sí. Porque hai moita xente que os fai moi ben, non? Uh-huh. Que fai canto tradicional, que fai folk. E claro, non é o noso pau, nós non facemos folk. Entón, disto, bueno, pois eu quero facer isto porque, sí, a ver, é o que tú sintes como raíz túa e uh-huh. Bueno, como influencia na música que fago eu está, uh-huh, non? Sí. Dis, bueno, pois temos que facelo, e por fin, pois pouco a pouco, son cancións que se foron xuntando ao longo do tempo, pois agora tes unha versión bonita deste canto de Seitura, agora deste outro, sí, uh-huh, aparece outro canto que casi por casualidade, pero non é, sí, non é casualidade. E bueno, pouco a pouco vas compondo ese corpus novo e... visto, bueno, pues hay que ir pensando en redondealo, en, sí, traballalo, e agora temos os músicos, o sea, que estaba buscando para facelo, sí, e bueno, pues a ver cando podes sair como disco, pero como concerto xa o temos listo. O sea, que rodeáchete de xente extraordinaria como a ti tamén, e entón empezaches a facer, pues eso, eses cantos de terra e sal que teñen moito que ver coa tua propia cultura. Outro pau máis, non? Claro. Bueno, hai veces que a xente que coñece o noso repertorio sabe que de cando en vez aflora esta cousa, non? Claro. Pois, uh-huh, cando fixen hai anos ainda estando en Italia, non? A Nana do Couto Misto, sí, ou a Lala dentro Turín, sí, ou puxemoslle música a Fiandeiriña de Novoneira, en fin, de cando en vez aflora esta, bueno, a música popular, por chamar de alguna maneira, a min, bueno, é a música galega, a música, sí, que sempre, señor, se fixo aquí, non? Sí, sí, algo teu tamén. Claro. Home, claro que sí, algo de todos, non? Sí, entón, sí, bueno, sí, pues precisamente por eso, porque é de todos, penso que temos, entre comiñas, permiso, sí, para xogar un pouco cas melodías, non as facemos tal cual son, sempre, sí, hai un momento para facelas como son, uh-huh, pero facemos sobre todo versións fusión, non? O sea, sí. Algo de dous na fronteira, vamos. Sí. O sello de dous na fronteira. con grandes... Sí, sempre remexendo, o sea, metendo na pota cousas variadas a ver o que sai, non? Muy bien. O sea, que estades traballando nunha cousa que vamos a disfrutar dela. Espero que sí. Nos, dende logo, facémolo con esa intención, e penso que cando os músicos que o fan o disfrutan e creen no proxecto, pois, bueno, que a cousa pode funcionar, non? Xa temos dous temiñas gravados de estudio, sí, e estamos en portas de facer, e aquí, mira, no, cando veñades xa vos levarei, que non o vistes nunca, o Muño, no, do Fausto, que está a 5 minutos a pé, nin 5, 3, sí, da miña casa, muy bien. Imos facer aí un videoclip que nos van mesmo a abrir o muiño, a poñelo a moer, unha xente encantadora que leva a asociación que coida este muiño, non? Que foi cedido a esta asociación. E, por certo, este fin de semana é a festa de Coiro, aproveito para decilo, se alguén anda por hombre, aquí, sí, é imperdible, eh? É imperdible, unha festa aí no muiño, bueno, unha festa popular super chula. Pois non sei se te lembras cando eu estuve a cenar aí con vos na tua casa, estabas en Moaña, sí, que falamos precisamente deste último traballo, falabais entre tú e Mauricio, estábamos os tres comentando algo, pero despois sabía que había outro matrimonio, que eran ingleses, me parece. Sí. Sí, americanos. Sí, eran, sí, americanos. E entón, pois, pues, estabas, xa levabas traballando coa cabeza neste traballo. Sí, sí, eu matino. Sí, bueno, estas cousas, máis ou menos veño calculando un par de aniños, sí, para que algo estea maduro, para poñelo no escenario. Sí, sí, señor. Facelo con convicción, non? A ver, hai xente que o fai, que fai un disco en pouco tempo, pero tamén hai que ter en conta que nós, claro, somos unha productora pequeniña, claro, caseira, claro. Bueno, hai, claro, pois pues, agora gravas dous temas, agora pagas un videoclip, agora gravas outros tres, sí, sí. E así vas, bueno, pouquiño a pouco, pois pues, pois faz un concerto, ese diñeiro vai para o disco tamén, non? Claro. Pouquiño a pouco hai que facelo, sí. Porque, claro, a boa música pasa como bon viño, ten que levar o seu tempo para madurar. Pasa mira, como cando faz un pan. Eso é verdad. Cando faz un pan, se o amasas ben, sale un bon pan, a forza. Sí, mira, ten pasado a veces mesmo de falar así con Mauricio e decir, mira, este tema de tal disco, noso, se chegamos a facer agora, faríamolo así desta outra maneira, non? Entón é verdad que as cousas queren un pouquiño de maduración antes, sí, de poñelas diante da xente. Sí, sí, desde logo. Ademais, ti que és unha perfeccionista, unha diva, bueno, en fin. No, eres perfeccionista trapalleira. Non, de trapalleira nada. Nada. Bueno, perfeccionista. Non fai falta que che tiremos da lengua para que nos digas si hai algún tema que especial ni nada, pero que si é certo que está traballando dous na fronteira, está traballando nesa con grandes músicos o carón, incluído Mauricio, lóxicamente. Hombre, ¿no? Mauricio non pode faltar. Bueno, pois pues, vamos a disfrutar dunha grande novidade, non? Pois mira, tú sabes que eu vos teño moitísimo cariño. Sí. Este traballo, temos esses temiñas gravados que imos usar para promocionar, pero ainda non nos mandei a radio ningún. A vos vale. Quere ser os primeiros. Ah, pois, pues, hombre... Pois estaremos ao tanto e faremos a conveniente inauguración ou polo menos a estrea que lle corresponda. Pero tedesme que decir o que vos parece, ¿eh? Hombre, claro, claro, claro. Hombre. Non somente esa nosa, senón tamén a dos nosos ointes, porque temos moitísima xente que nos, sí, está agora mesmo escoitando ata dende Suiza. Sí, señor. A quen lles mandamos unha aperta grandísima. Sí. Sí. Bueno, si me permites, por certo, que é unha cousa que ainda non puxen no Facebook, porque ainda se está facendo o cartel, se alguén que está escoitando anda por Ourense o Día das Letras, hai un concerto moi simpático, a unha hora ainda máis simpática, que ás 12:30 do mediodía, na Rúa do Paseo, e ali estaremos nós, cos nosos novos músicos xa, poñendo a rodar este novo repertorio. Pois, sí, señor, como ten que ser. Perfecto, sí, perfecto. Pois a disfrutar non somente de Herdeira, sino tamén de Carmen Penín, un mellor dito, dous na fronteira con outro pau. Sí, señor. Sí, señor. Non, porque Herdeiras é feita por poetas actuais, non? Home, claro. Sí, sí, sí, Herdeiras son letras de mulleres poetas. Sí, sí, de mulleres poetas actuais. Hay letras niñas. Sí, sí, señor. Sí. Porque, y a música, claro, de tú, de Mauricio, como é lógico. Herdeiras é máis meu que de dous na fronteira, sí. Bueno, pero Mauricio axuda tamén. No. Home, claro, sí, cos arranxos e demais, pues sí, sí, sí, claro, sempre ele aporta algo especial, non? Sí. Compaxinas moi ben esta afición entre comillas co teu traballo diario. Que che din os rapaces? Bueno, os rapaces, a verdad, así a veces que te encadrado de verme en concertos por aquí, pola zona, sí, sí. De forma, claro, que eles non o esperan, ¿no? De repente, sí, ven el día, profe, ay, profe, veñen polo corredor, vinte cantar outro día, gustoume moito. Claro, a min, a ver, eso... Como eu sei que non é un tipo de música que suele escoitar a xente xoven, pois sí, agrádame moito, non? Sí, que lles guste unha música que non, claro, é habitual para eles, unha música que está en galego, pois simplemente porque se paran a escoitar porque o fai a profe, non? Claro. Que de outra maneira nin pararían, non? Sí, ou non irían, ou non quedarían se están elí, pero bueno, creo que cando se escoita sen prexuicios, cas orellas abertas, somos moi polifacéticos todos, non sí, podemos disfrutar de músicas moi moi diferentes. Bueno. Eles sí, claro, chocalles, porque están os pais aí ao lado. Que sean galego tamén, non? Claro. Porque canta sempre en galego. O sea, que disfrutan co profesora e a profesora disfruta con eles, non? Claro. Bueno, noutro nivel, Carmen, permíteme. Ti ala polo xa choveu un chisco polo 2000 e pico, 2010, me parece, publicaches un poemario Cambio versos por champán. A ver, continúa ese poemario na túa libreta pequena. Mira, hai un problema aí, porque tú sabes que a xente da miña idade fomos educados en castelán, non? Sí. Empezamos algo, xa se empezaba a estudar galego na escola, pero pouco, digamos que fomos así un poucos que arrancamos con eso o galego na escola, líase moi pouquiño en galego. E daquela eu estaba en Italia, tuve este impulso, bueno, houve cousas, obviamente foi unha experiencia moi forte, non? O estar ali, ves cousas que son diferentes, entón, bueno, pois tuve ese arranque de facer ese poemario que está en castelán. Sí. Eu dixen, nunca máis vou volver a escribir en castelán. Claro. Despois de eso. A ver, nunca máis vou escribir en castelán, poesía me refería, non? Sí, sí, sí. Daquela nada metínme tan a fondo no tema da música, e facer cancións, e facer tamén as letras de moitas das cancións que temos, que parece que a parte creativa está satisfeita por ese lado, non? Pero tamén por outro lado hai un pouco esta cousa, tú sabes que aparte de que eu fun educada en castelán, tamén houve unhos anos na miña vida que eu falaba holandés, non falaba tampouco case castelán, menos galego, non? Sí, son neofalantes. Por lugar de nacer, o sea, claro. A infancia en aquel momento, sí. Claro, de pequeniña, eu sei que falaba galego porque é o que me contan na aldea, cando vou elí, non? Pero despois esquecino completamente, tantos anos fora, tuve que volver a aprendelo. Entón, considerome neofalante, entre comiñas. Entonces, sabes que como que che falta... Sí. Cando eu sinta que realmente teño esa fluidez que eu preciso para canalizar o que penso de verdad no momento, quizáis volva a escribir. Pero bueno, de momento estou ben así. O sea que a libreta pequena ainda non a empregas. No, porque convírtense en cancións. Convírtense en canción, como claro. Herdeiras, algunhas máis que andan por aí. Sí, sí, sí, sí que teño cancións aí no peto que non sei cando sairán. Bueno. Pero bueno, ahí quedan, algún día verán a luz. Bueno, o caso é telas que despois... A creatividade, aínda que ti lle pose ese respeto falando do idioma, non? A creatividade sigue existindo. O que pasa é que, claro, pues, ti dices, faste un poquinho remolona con respecto a escribila, non? Bueno, os creativos facedes eso, non? Non queredes dar moito coñecer porque, en realidade, hasta que non o tendes ben debullado, non o poñedes en marcha, non? Sí, eso pode ser tamén un pouco, pero bueno, tamén en vez de plantar poemas planto leitubas, que vai moi ben tamén. Ah, sí, que temos visto que hecho, demasiado sí. Que plantas leitugas, en fin, tes de todo. Sí, sí. Os teus canciños por ali ao rededor. Grande. Ah, non se dá todo, pero bueno, imos aprendendo. Hombre, lógico, sí, señor. E a ilusión que che fai? Sí. Vale. Eso é unha experiencia que había moitos anos que quería ter, e de verdade que é algo moi moi gratificante. Dá moito traballo, pero é moi gratificante comer a comida que plantas e que recolles. Que fai comer a comida que plantas e remexer na terra, como así decir. Ay, sí. Sí, señor. Está bien. Bueno, Carmen, que máis cousas nos podes dicir? Bueno, tendes celebracións cada 2x3 aí en Moaña. Chapela comentábanos con moitísimas cousas. Bueno, non parades. Bueno, sí, foi así. Bueno, non creas, dá así un pouco a impresión, porque son das pesadas que pon todo o que fai no Facebook. Porque, bueno, cando faz unha cousa con convicción, pois pues, queres tamén comunicala, que a xente que poida vir que veña, ya que non poida vir, pois pues, que poida ver as fotos. Claro. Que, sí, pero é verdade que Moaña... estes anos, entre as cousas que se fan cos centros educativos e as cousas que se fan para a poboación en xeral, sí, houve moitísimo movimento cultural e tuvemos o privilexio de que conten con nós de vez en cando, bueno, bastante, con certa asiduidade, non, digamos, estamos moi moi agradecidos ao concello por eso. Tamén asistimos cada vez que podemos as cousas, aínda que non esteamos nós ali como artistas, non? Porque, bueno, pues son cousas nas que nos tamén creemos, pues como a memoria, ou a muller, ou a diversidade sexual. Entón, cando podes ir dar o teu apoio, se podes ir a cantar, xenial, e se non vas a cantar, pues vas a dar o teu apoio, porque é que o merecen, non? Por o traballo que fixeron estes 4 anos, sí. Porque está Luis Chapela, que vamos, ese é un crack. Tamén. Ese, sí, wow. Sí, ese é un artista de carai. Sí, sí, un artista. Ten unha maneira de falar que sí, de verdade engancha, aparte de como escribe, ou como el comunica ca xente, é estupendo, porque é moi cercano, sabe transmitir moi ben. Sí, eu coñecino no verán pasado, non vexas, en persoa. Bueno, engaiolábame, cada vez que íbamos a un sitio engaiolábame con todo. Sí, él sabe moitísimo, ademais, esta zona, ten para contar historias, vamos, un montón. Sí. Bueno, un xoven con experiencia, como solemos decir. Eso é, que bonito. Sí, señor. Qué bonito. Que ademais participa con nós en algunhas ocasións e sempre nos fai un me gusta nas nosas humildes emisións. Sí. Escoita, contanos máis cousas. Dixéchenos dúas aí casi inmediatas, non? A do 11, en Pitores das Xuñas, a das Letras Galegas, máis cousas de Carmen Penín e de Ous na Fronteira. Veña. Bueno, vamos a ver, ahora a verdade é que estamos moi volcados no tema este de cantos de terra e sal. Terra e sal. Pasa que tamén está aí a volta da esquina... Tiradesme da lengua, me gachis. A ver, as entrevistas deberían ser eso, non? Nós non somos profesionais, pero... De vez en cuando sabemos tirar algo. Queremos saber moito de ti, porque non somente bueno, porque te apreciamos, sino porque, bueno, pues a xente ten que saber de Carmen. Non, sí, eu agradezo un montón. Pois o ano que ven sabedes que é un ano moi especial para a cultura de Ourense, de Galicia en xeral, pero de Ourense aínda máis, non? Que é o centenario da revista Nós. Nós. Ah, sí, señor. 100 anos de cando saiu a primeira o primeiro exemplar, non? Sí, sí, yo tal dos na fronteira traballou nun traballo, fixe un traballo sobre Nós e tal, sí. Sí, daquela xa cando estreamos Sons de Nós, quedaron moitísimas cancións no peto. Sí. Entón, bueno, pois andamos aí vendo como podemos facernos, o sea, que o que podemos aportarnos a esas celebracións do centenario. Completar. Bueno, pois vamos ver o que aínda é un formato que estamos madurando, que non sabemos moi ben como vai ser. Temos así varias ideas que estamos un pouco analizando tamén con xente da cultura e demais. Que hai que aconsellarse con quen sabe, non? bueno, pois xa vos contarei cando estea a cousa máis concreta, xa vos contarei, pero bueno, en principio, por o menos o que é preparar o repertorio para que estea ben listo para facer concertos o ano que ven e demais, esperamos que sexa un ano moi fructífero nese sentido, non só para nós, non, sino que temos o desexo de que realmente Galicia se volque un pouco nesa celebración, porque é unha revista moi descoñecida. É unha revista que coñece todo o mundo de palabra, porque están os libros de texto, pero os libros de texto son un pouco como os museos, o que está aí é como se estuvera morto. Hai que leválo á rúa, a xente ten que sentilo como propio, sentirse orgullosa, ¿no? Sí, sí, a única maneira é eso, sacalo das aulas, sacalo dos museos e leválo á rúa. Sí, señor. E disfrutar dese traballo enorme que moitos da xente nova non coñece. O Bencho Sei, por exemplo, ou Barallete, ou que sei, ou sí. Tantas cousas que en aquel momento tiñen unha fervenza extraordinaria, non? Sí. O mesmo Fraguas que se celebra, que Manuel, se conmemora este ano, non? As letras galegas, tamén pertencía a esa xeración, claro. Trataba pois a Otero Pedrallo e toda esta xente da nós, non? Tiñan ese enfoque de recuperar e preservar do esquecemento a cultura popular, porque eles xa se daban conta daquela, fíxate, hai 100 anos, daquela xa se daban conta que se non o facían, eso que se ía perder, non? Sí, que sí, un dos méritos que ten Fraguas, precisamente, non? Sí. Eso é o mesmo que cando eu falo con unha persoa maior, dixe, home, xa que estamos que a mí me gusta me conversar ca xente maior. E entón, pois, digo, xa, home, pois, tú debes deixalo escrito, aunque xa un papeliño, alguén que teña algo, en fin, que poida, pois, dicir, pois, miña avoa, meu tío, ou miña nai, ou meu tío, escribiron isto. É moi interesante porque, mira, mesmo traballando o tema da memoria, ten falado xente comigo despois de alguna presentación ou algún concerto de Herdeiras, dicirme, pois, eu non sabía, atopei estas cartas da miña tía ou estas cartas do meu pai, que non sabían a historia familiar que había detrás de sufrimento, de represión e demais, e foronse enterar polas cartas ou sabían vagamente algo e cas cartas pois hai xente, como sabedes, pois que chega a publicar e todo pois a memoria está para transmitila, claro. Sí, que sí. Moi ben. Porque hai un programa que eu escuito cada noite que se chama se di o Faro, que na cadena SER, John te falábase dos encontros, non? Cada día unha cousa, pero onte falábase dos encontros, como era o encontro de persoas que ao mellor habían 40 anos que non se vían, outros que, encontros, ao mellor outros que recibiran unha carta facía en moitos anos, ahora que se daba conta can era, en fin, todo isto, quedan encontros, E isto, pois, debe ser unha cousa que eran parecida. Emigrantes retornados ou como? Non facía falta que fora... Bueno, sí, moitos deles eran emigrantes retornados e outros eran emigrantes que estaban fora, pero que facían o viaxe para atoparse, sobre todo os que estaban por Europa. Carai, vamos seguir falando máis cousas, Carmen. Eu estou disfrutando coa túa conversa, é verdade que estou encantado, que non sempre se pode ter a persoas como a ti aquí na nosa radio. Carmen xa sabe que aquel día que nos vimos en Moaña, que despois fun a cenar con eles, tuvemos toda unha tarde paseando por lado de Xunqueira. Moi ben, que Carmen, non temos problema, verdade, non ter de que falar. No, a ver, ela teria moitísima historia que contarnos, non somente por eses tantos anos que pasou en fora, bueno, emigrada, non? Sí. Que agora pois voltou a terra, a neta de Genebrando de Covas, que sí. Lembro de ela. Sí, señor. María da Aira de Meaus, que por certo, o Couto Misto sigue sendo unha referencia para todos os que queiran facer saber algo con respecto a nosa historia, non? Pois sí, mira, sabedes que Suso Díaz publicou un poemario, inspirado, que il non é exactamente de Lí, pero é arraiano igual, non? Sí. De Terras de Celanova, se non me equivoco. É que eso, é unha historia tan particular que é da xente do Couto Misto, pero é un pouco de todos os galegos, non? Parte que pasan os anos, e digo, bueno, chegará un momento en que xa máis ou menos todo o mundo lle soa, non é así. Claro. Xa tes que explicar unha e outra vez, e falo con moito gusto, claro, invitas a xente a que vai a visitar a zona, pues vai na primavera, vai no brao, que precioso, está un poquinho máis vivo, porque se os mandas o mellor en novembro dirán, madre mía, onde me mandou esta muller que fai frío e non se ve a xente pola rúa porque vai frío, non? Sí, un poquinho afastado, quizás, do sur. Claro, a xente está, pero hai que saber atopala, pues, o aquel bar de tal de Baltar, ou aquel bar de Calvos, ou onde se reúnen a xogar as cartas e demais, non? E bueno, pois, claro, eu penso que todo o que se faga por difundir o a historia e o nome do Couto Misto sigue sendo pouco porque había que facer, pois, calquera outro país teria xa feito películas, alguna hai onde aparece, pero non está centrada só nel. Documentais, hai o ano pasado precisamente, se non lembro mal, o ano pasado igual xa hai dous, houve uns rapaces que facían o traballo de fin de carreira na Universidade de Porto, de Braga, e fixeron un documental precioso con vídeos, entrevista a xente dalí. Bueno, de verdade un traballo extraordinario que está colgado en rede. Bueno, sigue sendo, parece ser, máis coñecido do lado portugués que do noso. Van os nenos en autobuses dende as escolas cos profes a coñecer o Couto Misto, a ver pois os frescos que hai na igrexa de Santiago. Bueno, pois nós estamos nese sentido un pouquiño máis atrás, non? Non parece que acabe de arrancar, non? Sí, quizás faría falla un pouco máis de labor didáctica por parte da asociación que existe, sobre todo por parte das autoridades, da Xunta. Sobre todo polas autoridades. Claro que sí. Escoitando que tome nota. Eso, que despois un que se ponga as medallas. Bueno, lucirse un día só ano é moi bonito, pero eu sempre digo, a ver, aquí hai que reclamar exención de impostos para que a xente poida quedar e vivir aquí, para que poida a xente vir de fora montar unha empresa aquí. Outra serie de medidas, pues García Mañá, xa sabedes que no Senado solicitou a doble nacionalidade. En fin, unha serie de medidas que fagan atractivo para que esa zoa de alguna maneira resurda un pouco das súas cinzas, non? Porque está chea de xente maior e moi pequena xente nova. Tivemos unha conversa con os rapaces tamén que traballaron sobre esa zona, uns rapaces que fixeron tamén un documental que se titula A Memoria da Raya, e teñen no Facebook tamén unha páxina, en Oviño, non, digamos, por así decirlo, ese traballo, pero é importante, é información da memoria da raya dos anos 30 ou 30 e pico, claro, lógicamente, ata os 50. E é tamén unha pequena posta en valor do que naquela zona se fixo un poquinho máis tarde, non? Máis tarde, claro, refírome con respecto ao Couto Misto, non? Sí. Non sei se bueno, agora está tamén habendo xente galega que fai cine, agora que mencionas eso, un corto. Que están saindo fora, que están facendo nome fora, incluso chegando a Cannes, non a Cannes aquí ao lado, sino a Cannes. Sí. En Francia. Sí. Eso penso que pode dar así un vehículo, non, para ser máis coñecidos fora. Sí. Parece unha tontería, pero é importante porque incide tamén na autoimaxen que nos poidamos ter, non? Sí, señor. Da propia terra. Ás veces, así, cando teño tempo libre, pois vexo series que pillo por aí en internet raras, que topo, pois, unha serie de Islandia ou unha serie de o que sei, de que falan nunha lingua celta, bueno, cousas que me estimulan así, porque son diferentes. E visto, fíxate tú, un país tan pequeno como Galicia ten cine, exporta, porque se eu o vexo, porque claro, están, en fin, teñen unha difusión, non? Teñen unha productora detrás que difunde, que empuxa para fora, exportan un cine nunha lingua aínda máis minoritaria que a nosa, porque nos, ao fin, formamos parte da lusofonía tamén. Nos, pois, imos sempre un poquiño por detrás, porque, bueno, pois, ao mellor as axudas non son as que deberán ser, e non sempre pode sacarse todo a base de ser teimuda ou teimudo, non? Sí. Tamén fan falta axudas, e fai falta que a xente que está arriba pues aposte de verdad por a cultura, por o lado Couto Misto, por a galega, e que aposte por exportala, non? O sea, que teña conciencia de exportala e de apoiar os artistas para que poidan ir fora, levar, ves a veces músicos turcos ou músicos iraníes ou músicos que diz tú, ninguén entende esa lingua aquí, están rodando por todos os festivais do mundo, porque... Bueno, pues porque hai outra conciencia de país e hai outra conciencia da propia cultura. E a nos eso aínda nos costa, sí, parte, ¿no? Que nos, ainda... parte que nos costa vender. Costa nos vender porque creemos moito, admiramos moito o que está fora, o mellor non nos damos conta do noso propio valor, sí. Non? E logo tú pos en comparación as cousas que se fan nos sitios, isto, pero que nos estamos perfectamente a ese nivel e incluso máis, non? Sí, pero hai que creelo, se tú non o crees, sí, non o podes malamente facer. Claro. Pois sí, facía referencia precisamente a un autor galego, bueno, un tamén fillo de emigrantes ou emigrante, non? Oliver Lasche, non? Ah, sí. Que é o que está. Presenta precisamente ese sí. Ese traballo que xa foi premiado dúas veces precisamente no Festival de Cannes. Sí. El presenta O que arde, que é a súa terceira longa metraxe rodada nos Ancares, non? Sí. Sí, a ver cando roda algo en no Couto Misto. Espero velo, a ver se consigo meter yo gusanillo. Sí, señor. Sí, o gallar. Sí. Muy ben. Xa nos estamos extendendo porque tú tes outras obrigas. Agradecemos moitísimo que estiveras connosco durante todo este tempo. Agradezo vos, a vos que vos acordades sempre de min, e agradezo vos un montón. Nos moito máis. Ademais, damos noticias fresquiñas moi importantes para todos os nosos ointes. Que che desexamos moitísimos éxitos e que bueno, pois que pases moi ben en Pitois e en Ourense, lógicamente, porque é a nosa terra. Pois moi ben. Vos sabedes que te desequí a vosa casa. No brau quero unha visita, eh? Cando poidamos intentaremos. Que non vou me enfadar, eh? Cando poidamos intentaremos, Carmen. A ver se podo darche unha sorpresa. Moi ben. Claro, baixamos a horta, collemos ali unhas verduriñas e rapidamente vos compoño algo. Sí, señor. Aperta grande. Compoño algo na cociña, que tamén, eso tamén é un arte. Sí, señor. Sí, tamén sí, é un arte. Certo, sí. Pois moi ben, Carmen. Pues para nos foi todo un placer. Os galeguiños e as galeguiñas que vos escoitan. Gracias. Muy ben. Apertas para Mauricio e moitos bicos para ti. Serán dadas. Igualmente. Hasta logo. Hasta logo.